سلام پڑھ لیجیے. مصطفیٰ جانِ رحمت پیدا ہو سلام، شمعِ بزمِ ہدایت پیدا ہو سلام، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی سرور پیدا ہو سلام، غوثِ اعظم امام توقع والنقع، جلوہِ شانِ قدرت پیدا ہو سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہارنا مصطفیٰ جانِ رحمت پیدا ہو سلام. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وبارك وسلم. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، مالک بلا ہم سب کا اس مبارک محفل میں شرکت کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے. یا رب کریم تمام حاضرین سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا. اے اللہ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہوں کی بخشش فرما دے، نیک اعمال اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے. آئندہ پوری زندگی ہر قسم کے صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہوں سے بچنے اور نیک اعمال کثرت و استقامت سے کرنے کی توفیق و ہمت عطا فرما. یا رب کریم جن بھائیوں نے اس اجتماع کے انعقاد میں، اس محفل کے انعقاد میں کسی بھی طریقے سے حصہ لیا، ان سب کی محنت اور خلوص اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. ان کے عمل نہیں بلکہ اپنے رحمت کے مطابق اجر و ثواب عطا فرما. جن بھائیوں بہنوں کا نام پر اندازی میں نکلا ہے اللہ انہیں اپنی چشمان ظاہری سے مدینہ منورہ اور مکہ المکرمہ کی زیارت کرنے کی توفیق بھی عطا فرما. یا رب کریم تمام حاضرین کے علم میں، عمر میں، روحانی قوت میں، درجات میں، رزق حلال میں، کاروبار میں، صحت میں، عمل میں بے حد برکتیں عطا فرما. ہماری تمام مشکلیں، پریشانیاں، آفتیں، ذہنی ٹینشنز دور فرما دے. جو ہمارے کام اٹکے ہوئے ہیں غیب سے ان کے حل کے لیے امداد عطا فرما. یا رب کریم میدان محشر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کے چھلکتے ہوئے جام پینے کی توفیق عطا فرمانا. شفاعت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے بہرہ مند فرمانا. سیدھے ہاتھ میں اعمال نامہ پر صراط پر ثابت قدمی عطا فرمانا. یا رب کریم جس طرح ہم سب یہاں جمع ہوئے اسی طرح جنت الفردوس میں اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پڑوس میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمانا. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم